langkahku, terus melaju. Ini langkahku, bangkitkan jihadku. Ku ayun walaupun payah, tak akan jerah. Ini langkahku, terus melaju setegar karang. Bangkitkan jihad. Ini langkahku yang kan ku ayun walaupun payah, tak akan jerah. Ini langkahku kan terus melaju setegar karang. Bangkitkan jihadku. Setegar karang, bangkitkan jihadku. Ini langkahku yang kan ku ayun, walaupun payah tak akan jerah. Ini langkahku kan terus melaju setegar karang, bangkitkan jihadku. Terus melaju, ini langkahku.